Book 2 99 99 99 حالة الإضافة Родителен падеж Родителен падеж قطة صديقتي Котката на моята приятелка. Котката на моята приятелка. Келб садики. Кучето на моя приятел. Кучето на моя приятел. Елааб атфали. Играчките на моите деца. Играчките на моите деца. هذا معطف زميلي. Това е пълтото на моя колега. Това е пълтото на моя колега. هذه سيارة زميلتي. Това е колата на моята колежка. Това е колата на моята колежка. هذا شغل زميلي. Това е работата на моите колеги. Това е работата на моите колеги. Зър القميص قد انقطع. Копчето на ризата се скъса. Копчето на ризата се скъса. Муфтах алкараж мафкуд. Ключът на гаража го няма. Ключът на гаража го няма. Компютър алмудир мутааттил. Компютърът на шефа е повреден. Компютърът на шефа е повреден. من هم والدا البنت؟ Кои са родителите на момичето? Кои са родителите на момичето? كيف أصل إلى منزل والديها؟ Как да стигна до къщата на твоите родители? Как да стигна до къщата на твоите родители? المنزل يقع في آخر الشارع. Къщата е в края на улицата. Къщата е в края на улицата. ما اسم عاصمة سويسرا؟ Как се казва столицата на Швейцария? Как се казва столицата на Швейцария? ما هو عنوان الكتاب؟ Какво е заглавието на книгата? Какво е заглавието на книгата? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Как се казват децата на съседите? Как се казват децата на съседите? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ Кога е ваканцията на децата? Кога е ваканцията на децата? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ Кога е приемният час на лекаря? Кога е приемният час на лекаря? متى يفتح المتحف؟ Какво е работното време на музея? Какво е работното време на музея?